राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण, कोई बात हो पूछने की चाहने की तो बोलो। महाराज जो करण निरपेक्ष जो है, करण निरपेक्ष जो साधन है, उसमें अगर हम उसमें तत्व में निष्ठ हो जाए तो करण सापेक्ष की कोई जरूरत नहीं है? जैसे भूख प्यास कुछ भी शारीरिक अवस्था व्यवहार का अवस्था खत्म हो जाएगी। करण निरपेक्ष का अर्थ साधन परमात्मा तत्व की बात में है, उसके लिए प्राण आदि की जरूरत नहीं है। ये है ही नहीं विषय। कर्म निरपेक्षता साधन के विषय में है, जीवन के विषय में नहीं बताई है। कर्म निरपेक्ष साधन है, कर्म निरपेक्ष जीवन है, ऐसा नहीं कहा है। कर्म निर्वाह कर्म निरपेक्ष ये नहीं कहा है। मन भूख प्यास लगे तो अन्न जल की जरूरत है कि नहीं, ये विषय नहीं है वहां। मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो हम कहते हैं भाई, ये मन से बुद्धि से इंद्रियों से हम परमात्मा को पकड़ लेंगे, ये बात नहीं है। ये कहना था भाई, कर्म जिसके निरपेक्ष का कहना है, हम कर्म इंद्रिया से ज्ञान इंद्रिया से अंतकरण से परमात्मा को पकड़ लेंगे, ये नहीं है। यह कर्म निरपेक्ष का कर्म होता है, कारण जानते हो ना, कर्ण के रूप होते हैं। साधक तमम कर्णम, व्याकरण में आया है जो क्रिया सिद्धि के लिए अत्यंत उपकार को उसको कर्ण कहते हैं। तो क्रिया सिद्धि में ये कारण है, जहाँ क्रिया और वस्तु काल देश इससे अतीत तत्व है, वहां कर्ण कैसे पहुंचेंगे? कर्ण सिद्धि तो कर्ण की आवश्यकता तो क्रिया सिद्धि में है। आपने व्याकरण पढ़ा है? तो व्याकरण तो कर्ण किसका नाम है ये नहीं जान रहे कैसे कहता है। अगर व्याकरण पढ़े हो तो बताऊंगा। कर्म है ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक है किसके? क्रिया के। परमात्मा तत्व तो क्रिया से है अतीत, तो क्रिया कैसे लागू होगी? परंतु एक विलक्षण बात और है, हम कर्मेंद्रिया से ज्ञानेन्द्रिया से अंतकरण से भगवान को लक्ष्य लेकर करेंगे तो भगवान राजी हो जाएंगे, हम उसको पकड़ देंगे, ऐसा नहीं। परंतु हम शरीर से इंद्रियों से मन बुद्धि से धनात्मक संपत्ति से शरीर से उनके सन्मुख होंगे तो वो कृपा करके हमारे को प्राप्त करा देंगे, कल्याण कर देंगे। हम कर्ण के द्वारा परमात्मा नहीं पकड़ सकते। हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ सकते, परंतु भगवान तो हमारी इंद्रियों में आ ही सकते हैं। हम दीवाल को हाथ से नहीं पकड़ सकते, परंतु दीवाल का कोई अंग हमारे हाथ में तो आ ही सकता है। हाथ को पकड़ नहीं सकते, हाथ के कब्जे में नहीं ले सकते, परंतु हाथ में दीवाल आ तो सकती है ना। भगवान तो आ ही सकते, हम इंद्रिय अंतकरण द्वारा भगवान को कब्जे में नहीं कर सकते। कब्जे में ये चीज है जो हम हाथ के हाथ में पकड़ दे, हाथ के अंतर्गत आ जाए, ऐसे इंद्रियां अंतकरण के अंतर्गत भगवान नहीं आएंगे। परंतु हम नहीं लग रहे, परंतु भगवान तो सब जगह रहते हैं, तो हमारे इंद्रियों में रहेंगे ही, हमारे मन में भी रहेंगे ही, बुद्धि में भी रहेंगे ही। तो कर्म से हम कैसे पकड़ेंगे उसको, हम उसके अर्पित हो जाए। जैसे हम जो छोटा बालक है, तो बालक माँ के ऊपर अधिकार कर रहे, बलपूर्वक माँ को जबरदस्ती पकड़ रहे, ये तो साधन, ये तो उसमें योग्यता नहीं है। परंतु माँ के अधीन हो जाए, ये तो योग्यता है ना। इस वजह से हम कर्णों के द्वारा भगवान को ले ले ऐसा नहीं, परंतु भगवान के शरण हो जाए, ये तो हो ही सकता है। भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। जब मैं ही आपका हो गया, तो मेरी इंद्रिया, मेरा शरीर, मेरा कुटुंब, मेरा धन, मेरा घर, जिसको आप मेरा मेरा कहते हैं, वो भगवान का हो गया। जैसे स्त्री अपने आप को पति के समर्पित कर देती है, तो उसका गोत्र भी नहीं रहता, गोत्र भी पति का हो जाता है। ऐसे हम भगवान के सर्वथा हृदय से हो जाए, तो हमारा गोत्र भी भगवान का ही गोत्र हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा। परंतु हम उसको पकड़ करके अपने अधिकार में कर रहे हैं, ये हमारी शक्ति नहीं है। परंतु हम तो उनके अधिकार में हो ही सकते हैं, तो हम उनके अधिकार हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी, कृपा करके हमारी कृपा कर देंगे। माँ के अधीन हो जाए तो माँ बच्चे के अधीन हो जाती है। ऐसे जीव भगवान के आश्रित हो जाए, अधीन हो जाए, तो भगवान कृपा करके भगत के अधीन हो जाते हैं। भगत मेरे मुगट मणि, मैं हूँ भगतन का दास। परंतु भगत अपनी शक्ति से भगवान को अपने बल से वश में कर रहे, ये थोड़ी शक्ति है जीव की। माँ को अपनी ताकत से वश में कर रहे, ये बालक की योग्यता नहीं, बन बालक माँ के अधीन हो जाए, शरण हो जाए। माँ माँ माँ माँ तो कर ही सकता है, ऐसे भगवान का नाम ले सकते हैं, हे नाथ ऐसे पुकार सकते हैं। अरे पुकारने से वो इतने दयालु है, सर्व समर्थ होते हुए भगत के सामने असमर्थ हो जाते हैं। माता बालक के पालन करने के लिए परवश हो जाती है बालक के, बालक जैसे चाहे वैसे ही वो करा ही लेता है, और माँ को करना ही पड़ता है। तो ये थोड़ा ही है कि बालक है वो माँ से बलवान है, उस बल के द्वारा माँ को नचावे, जैसे नाच दे माँ, ऐसे बल के द्वारा थोड़ा ही है। बालक माँ का होकर के माँ को नचा भी सकता है, ऐसे भगवान का होकर भगवान का भक्त भगवान को नचा सकते हैं। तो अपने आप को समर्पित कर ले, ये तो कर ही सकता है। मन कर्ण के द्वारा भगवान के ऊपर अधिकार कर रहे, कब्जे में कर रहे, ये थोड़ा ही है। वे कृपा करके कब्जे में आ जाए, ये तो कृपा है। माँ अपने प्रेम के कारण से बालक के अधीन हो जाती है। बालक क्या करे, रो दे हो जाए। निर्बलता से निर्बलता का अगर प्रमाण है तो रोना है। साफ निर्बल हो तो क्या कर रहे हो, रो है तो रोना तो बिल्कुल निर्बलता की एक पहचान है। तो निर्मलता से बलवती माँ पर अधिकार कर ले, रो करके अधिकार कर ले, किंतु बल करके कर ले यार, अपनी ताकत से माँ को बस में कर ले, बांध ले। ऐसे भगवान को हम अपनी शक्ति से बस में कर ले ये बात नहीं, ये कर्म निपेक्ष का मतलब है भगवान के प्रति। और ये अर्थ नहीं कि कर्म निष्क्रिय होने वाला की भूख नहीं लगेगी और रोटी की जरूरत नहीं होगी, हाथ से रोटी खाने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं होगी, मुख से चबाने की जरूरत नहीं होगी, जल पीने की जरूरत ही तो नहीं है। ये कारण है, इन कारणों से हम निर्वाह करेंगे, ये विषय दूजा है। भगवान की प्राप्ति कर्णों के द्वारा कर लेंगे, ये अभिमान होता है। हमने इतना जप किया है, इतना हमने पाठ किया है, इतनी हमने गीता याद कर ली है, इतना हमने ध्यान किया है, इसके द्वारा भगवान पर अधिकार कर लूं, ऐसे नहीं हो सकता। ये कर्म निरपेक्ष का अर्थ है। हम अपनी शक्ति से भगवान को अधिकार नहीं कर सकते। देखो, रावण अपनी शक्ति से भगवान के ऊपर अधिकार नहीं कर सका, परंतु रावण विभीषण शरण होकर के भगवान को अपना कर लिया। छोटे भाई था वो, तो भगवान विभीषण के वश में हो गए। विभीषण ने कहा, महाराज अब हमारे घर पर चलो, स्नान करो और परिश्रम हुआ है उसे आराम करो। कभी तुम कहता ठीक है, परंतु मेरा भरत याद कर रहा है। तो भरत की बस में हो गया ना, अब जल्दी से जल्दी करो जो भरत से मिलो, मैं अगर भगत पर नहीं पहुंचागा तो भरत जीवेगा नहीं, मैं जाएगा। तो भगत की भरत के बस में हो गए भगवान। तो भगत अपनी ताकत से बस में थोड़ा कर सकता है, ताकत तो रावण ने बहुत लगाई, क्या भगवान को बसीभूत कर लिया? ऐसे हम अपनी शक्ति से अपनी ताकत से उन पर अधिकार नहीं कर सकते, ये मान रहा है। और शरण हो जाए तो शरणता गति का ऐसा एक प्रभाव है कि शरण जो परमात्मा है सर्व समर्थ है, वो शरणागति के सामने असमर्थ हो जाए। बालक रोने लगे तो बालक का रोना बंद करने के लिए माँ लाचार हो जाती है, क्या करूं, कैसे करूं, इस बच्चे को कैसे सुखी करूं, क्या करूं, ऐसे निर्मल हो जाती है, बालक जीत जाता है, माँ हार जाती है। तो माँ हार जाती है किसे? रोने से। रोना अर्थ क्या कि निर्मलता, कुछ नहीं कर सके तो रोए और क्या करे। ऐसे भगवान के शरण हो जाए, रोने लग जाए, तो भगवान की बड़ी भारी शक्ति है जो किसी भी ऐसी शक्ति नहीं है। न स्वस्थ समोस्त का कुछ अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कौन हो सकता है? असंभव है, कोई नहीं है। भगवान वश में होते आए, भगवान भगत के वश में होते आए। तो भगत अपने ताकत से थोड़े भगवान को वश में कर लेता है, भगवान के अधीन हो जाता है। तो भगत अब क्या दू मैं इसको? जैसे मैंने कहा था ना, संदीपनी महाराज अपने गुरु पास गए तो गुरु जी ने नाचा, संदीपनी तेरे को मैं क्या दूं, तेरे मेरे नहीं, मेरी चीज है नहीं कोई, तेरे को आशीर्वाद देता हूं मैं, तेरों की दात तेरा चेरा बने, और क्या दूं, मेरे पास कोई चीज है नहीं, मेरी कितनी आज्ञा पालन सहने की है, अपमान सहा है, तिरस्कार सहा है, फिर मेरी आज्ञा पालन की है। तो आज्ञा पालन से गुरु को वश में कर लिया, कोई अपनी शक्ति से कर लिया क्या? अपनी विद्या से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपने शरीर से क्या गुरु पर विजय कर रही? गुरु की आज्ञा पालन कर रही, गुरु वश में हो गए। तो कहते पास कुछ है नहीं, क्या दू? किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्र दे दी, अंगुल में पहनने की डाब की बनाई हुई अंगूठी होती है उसको पवित्र कहते हैं। एक डाब की बींची बना ली अंगुल में जैसे, तो अपने अच्छे अच्छे विद्वानों को वो दे दी से वो खुश हो गए कि गुरु महाराज की हुई है पवित्र। ये पात्र जो पंच पात्र है वो गुरु महाराज आचमनी गुरु महाराज दी हुई है, ऐसे बड़े आदर से लेते हैं। गुरु महाराज के हाथ की दी हुई वस्तु है तो वो देने में गुरु जी लाचार हो गए कि शांति जी तेरे को क्या दू। ये बात है तो भगवान के शरण होना है, ये बहुत बढ़िया उपाय है। स्त्री है वो क्या करती है, अपना गोत्र भूल करके पति गोत्र मिला देती है, अधीन हो जाती है, पति दशा बढ़ जाती है तो पतिव्रता के अधीन पति हो जाता है, पति हो जाता है नहीं भगवान हो जाता है। अनुसुईया की पतिव्रता की महिमा सुनी तो लक्ष्मी जी है पार्वती जी है ये विचार कर दी ऐसे क्या लक्षण है, तो उनकी पतिव्रत हम भंग करें कैसे करेंगे देखो। तो आग्रह किया विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप जाओ उसी का व्रत भंग करो तब तो उसकी महिमा हमारे से अधिक न रहेगी, ऐसा करो। गए भिक्षा दे हमारा भिक्षा ले ऐसे नहीं लेंगे हम भिक्षा लेंगे बिल्कुल वस्त्रहीन होकर आओ साफ तब हम भिक्षा लेंगे तो अच्छी बात है। तो क्या किया उन्होंने छोटे बच्चे बना लिए बच्चे बेटा ये भिक्षा लो बालक भिक्षा दूध दीजिए बाथरूम माँ का थन पिए देवी। तो तीन देवता है अब देवता है तो तीन बच्चे माँ की गोदी तो ये शक्ति कितनी है पति व्रत धर्म धर्म पालन करने से पति को ही बस में त्रिलोकी नाथ को बस में कर ले तो बस तो नहीं कर रहे हो जोर बजा करके तला करके ऐसे भगवान की शरण हो जाओ। निर्मल के बलराम सुने जी मैंने निर्मल के बलराम तो निर्मल के द्वारा भगवान को बल के द्वारा थोड़ी कर सकते हैं, हमारी निर्मलता है उससे हम भगवान के वश में हो जाए तो भगवान वश में भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त से ही भजा में वैसे ही मैं भजन कर रहा हूँ। ये बात अपनी शक्ति से अपने सामर्थ्य से अभिमान हो जाता है जप करने भजन करने से मैं इतना भजन करता हूँ इतना गीता का अभ्यास करता हूँ इतनी गीता जानता हूँ इतना ध्यान करता हूँ तो अभिमान बढ़ेगा महाराज। अभिमान में तो अभिमान द्वेषित अभिमान भगवान को बुरा लगता है। संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल सुखदायक अभिमान तो उस अभिमान पैदा होगा तो अभिमान की भगवान बनती नहीं है। अभिमान द्वेषित्वात् भगवान अभिमान की द्वेषी है अभिमान बुरा लगता है। इस वास्ते किसी के अभिमान हो जाए तो उस अभिमान को भगवान रहने नहीं देते अभिमान तोड़ दे क्योंकि अभिमान सकल शोक लाएगा। अभिमान नारद जी महाराज भगवान के प्यारे भक्त उनके भी मन में आ गया कि मैं काम पर विजयी हो गया बड़ी फजीति हुई और वो विजय हुई है काम पर वहां पर भगवान की कृपा से कृपा की बात बताई है। सीम की चाप सके कुसु बड़ रखवार रमापति जासु भगवान की रमापति कृपा से वैसे हुए उन्हें जान लगा हमारा वाले शंकर भगवान ने कहा भगवान भगवान से हम बात करके समझ के ना वो अभिमान होता है अभिमान को ऊंधी बात सोचती है ठीक कहे तो उसकी ऊंधी पड़ती है। नारद जी ने समझा कि काम पर विजय करने वाले शंकर है कि वो मैं कह दूंगा तो हम दो हो जाएंगे इस बात से मना करते शंकर मना करते कृपा करके तो अभिमान आदमी को सही नहीं दिखता ऊंधा दिखता है ऊंधा दिखता है पसी ऊंधा ही पसी तो आप करे क्या हो अभिमान मिटे तो ठीक दिखे तो ऐसे अपने अभिमान को दूर करने के लिए करने में कर्ण निरपेक्ष साधन है भगवान का आप कर्णों से अंतकरण से बस में नहीं कर सकते भगवान के शरण हो जाए तो भगवान तो बस में हो जाए बस में हो जाए इतनी बात नहीं है। अकिंचन जो भक्त होता है उसकी चरण रेणु से मैं चरण रेणु से मैं पवित्र होता हूँ अनुप्रदान में हम भगत जैसे चलता है तो उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों चलते हो महाराज कि भगत के चरणों की रज्जी मेरे पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊ भगवान अपवित्र है भगत की चरण रज्जी से पवित्र हो जाऊ ये भगवान ने कहा है कितनी बुद्धि की बात है मैं पवित्र हो जाऊ तो उसी अर्थ कोई करते हैं सज्जन कि मैं पवित्र हो जाऊं का अर्थ क्या है कि भगवान के अंतर्गत अनंत सृष्टिया है रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के ये रूप है कि एक रूप के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में अनेक पापी है भगवान के चरणों को रंजी लगे तो उनमें रहने वाले पापी पवित्र हो जाए तो भगवान पवित्र हो गए भगवान के अंग में अनंत सृष्टि रहती है तो सृष्टि में अपवित्र है जीव वे जीव शुद्ध हो जाए तो भगवान ही शुद्ध हुए वो भगवान का शरीर है भगवान क्या शुद्ध हो जाए तो ये क्यों होता है कि भक्त मानता है कि भगवान की चरण रजी से मैं पवित्र हो जाऊं तो भगवान कहते मेरे जैसे भक्त भजन करते मैं भी वैसे ही भजन करूं तो वो मेरी चरण रजी से शुद्ध होते हैं तो मैं उनकी चरण रजी से शुद्ध हो जाऊं। भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर गए महाभारत की कथा है दुनिया आपका ध्यान करती है आप किसका ध्यान करते हैं दुनिया के इष्ट देव आपका इष्ट देव कौन है हमारे इष्ट देव भीष्म समय सरसैया पर पढ़ा हुआ मेरे को याद कर रहा है तो मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ तो बात भीष्म जी उस अवस्था में जिसमें सब शरीर में घाव लगे हुए ऐसा सुना दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जहाँ घाव न हुआ हो इसमें घाव शरीर में मोरों के ऊपर टंगे हुए सर सही है बाहर निकल गए सामने यहाँ भेदन करके चले गिर गए तो हो गया ऐसे से होती है अंदर से सूढ़ होती है लकी अंदर मिलने शेड़ा होता है ना शेड़ा एक चूहा एक ऊंदरा वो सूढ़ा वाला तो ये सब सूढ़ा ही सूढ़ा होती है तो से होती है रंगबिल्ली भी सूढ़ा होती है। इस तरह से विष्णु जी महाराज हो गए वे मार सक सूढ़ा में सूढ़ो में सब मान सर मार मार लगे हुए थोड़ी थोड़ी देर मूर्छा आती है और ऊपर से लोही झर रहा है जैसे गेहूं के पर्वत पर बरसा हो और चारों तरफ जैसे गेहूं का लाल लाल पानी गिरता हो ऐसे भीष्म जी महाराज के शरीर से खून बह रहा है इतने घाव है और थोड़ी थोड़ी मूर्छा होती है इतनी पीड़ है उस अवस्था में शांति पर्व अनुशासन पर्व बड़े बड़े पोते उपनिषद भी आए। भगवान ने कहा तुम महाराज आप कहते मैं कि मेरी संग तू कहो अच्छा बोला भगवान ने स्पर्श कर दिया कि तुम बेहोश में क्या गए होश आ गया सही में। तो ऐसे भगवान को कोई बस में दे सकता है की बात पर भगवान बस में हो जाते और ये सरल होने से ऐसी फिर भेजता है। तो आप धन के लिए बस में हो जाते हैं पुत्र पोतों के बस में हो जाते हैं राजाओं के बस में हो जाते हैं राज की सिपाही के बस में हो जाते हैं धन के लोग से भगवान के बस में नहीं होते। अगर हो जाओ तुम यहाँ हो जाओ दूसरे सब लोग धन आदि तो आपको बस करने में रहते हैं भगवान आपको बस में नहीं करते हैं आप बस में हो जाते भगवान आपके बस में हो जाते हैं ऐसा कोई नहीं है। राम सरस कौन आई भगवान के समान कोई नहीं है तो उसको पुकारो अपना अभिमान छोड़ो भाइयों बहनो हम अच्छे हैं हमारा शरीर अच्छा है हमारे पास धन है हमारे पास विद्या है हमारे पास योग्यता है इन चीजों से क्या भगवान पर कोई असर हो सकता है। धनवान का असर निर्धन पर हो सकता है बलवान का असर निर्बल पर हो सकता है जोर हो तो कमजोर पर वो अधिकार कर सकता है अब उसने बलवान पर कैसे अधिकार कर लेगा। तो भगवान तो सर्वथाई सर्वोपरि है उस पर क्या अधिकार करेगा। तो भगवान से तेरे नचा नाच को बताए हे नाथ आपकी इच्छा में मेरी इच्छा मिल जाए मेरी कोई इच्छा नहीं रहे कोई चाहना नहीं रहे कोई कामना नहीं रहे कोई भी मेरी मांग न रहे मैं तो आपका हूँ आपके हाथ की कठपुतली बन जाऊ ऐसे वो बन जाता है। तो भगत के मैं भी तेरी कठपुतली हूँ तू चाहे शुक्र है। तो भगवान की शरण होकर के हम चाहे सो कर सकते हैं। तो ये शरण हो जाना सरल साधन है और बड़ा अचूक साधन है श्रेष्ठ साधन है। शरणागत की लाज तो सभी ने आवे तो सब ने शरणागत की लाज आता है। विभीषण कह दिया महाराज मन में मेरी वासना थी आपके दर्शन करते वो भी बह गई अब कोई वासना नहीं। बस नहीं ये हुई कि रावण ने कह दिया कि मोम पूर्वसी ऐसा तपस्वी सुनती थी मेरे नगर में रहता है। तो मन में आया तू राजा हो गया सब देश का मालिक बन गया मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है मेरी किसी नहीं जो मोम पूर्वसी मेरे बस में मेरपुर में रहता है। तो मन में आया कि तेरा पुर कितना दिन रहेगा देख कितना दिन मालिक रहेगा। तो ये वासना थी भगवान के चरणों में जाती बैठी हमारे कुछ नहीं गया राज जाए ना सब कुछ तो वो छोड़ दिया ना भगवान के। तो भगवान ने क्या किया कि लाओ भाई समुद्र का जल लाओ आज विभीषण को लंकेश आओ लंकेश लंका मालिक बुलाते रावण जीता जागता बैठा है बड़ा भारी समर राम जी ने राज्य लंका का राज जीत कैसी विभीषण बात है रावण मेरे नगर में तू रहता है तेरे रहने के लिए जगह नहीं है मेरा नगर है लंका का अधिपति हो गया विभीषण। तो भगवान के चरणों के शरण होने से कोई शेष बाकी नहीं मिलती है सदा उसी हम हो गए सदा वो हमारे हैं वो तो हमारे हैं ही बालक चाहे सो माँ से करवा रहे, तो माँ का है, माँ का है, इसी बल पर माँ को अपने वश में कर ले, ऐसे भगवान के वश में हो जाए, भगवान के एक ही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक अनन्य भाव से मायूस अनन्य योगी ने भगवान व्यवसाय गीता में सुलभ शब्द आया है, भगवान ने कहा मैं सुलभ हूँ, मैं किस गए क्या अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सह तुलभ पार्थ नित्य योग योगी न नित्य निरंतर मेरे में रहता है अनन्य चेता, चित्त में अन्य का कोई महत्व नहीं, पतिव्रता ही वही होती है ना, अपने चित्त में पति के समान किसी का स्थान नहीं है, वहां ऐसे भगवान के समान हमारे चित्त में किसी का स्थान नहीं है, तब भगवान भक्त हो जाएगा, तो मेरा मैं रूप है वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई है, दूसरा न कोई होती तो मेरा भाई का स्वरूप हो गया, अब मेरा भाई हो गया, पुरुष है तो मेरा भाई, बहन है तो मेरा भाई, भाई है तो मेरा भाई है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, सजनो औरों से कुछ काम सजेगा नहीं, अनेक जन्मों में हमने अनेकों का आश्रय लिया, माँ बाप का लिया, स्त्री पुत्र का लिया, धन संपत्ति वैभव का लिया, विद्या बुद्धि का लिया, कई चीजों का आश्रय लिया, कुछ काम नहीं हुआ, अरे भगवान का आश्रय लेते ही सर्वथा पूर्णता हो जाती, सब तरह से कुछ भी बाकी नहीं रहता, कितनी विचित्र बात है, भगवान के चरणों के आश्रय होते ही परंतु आश्रय कब होता है, जब अपने में कुछ अभिमान नहीं होता है, हम भगवान के आश्रय नहीं हो सके हैं, इसमें कोई दूजा विघ्न करने वाला नहीं है, अपना अहंकार अपना अभिमान ही खास बाधक है, तो किसी चीज का अभिमान नहीं चाहिए, धन का विद्या का बुद्धि का योग्यता का कोई कोई माम एकम शरणम ब्रज है ना, उस आश्रय और की शरण न हो, और का आश्रय न हो, चीजों रहते हुए भी चीजों का भरोसा नहीं हो, और आसरा छोड़ आसरो लीनो कुंवर कनाई को, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कनाई को, बनवाली आज माहेरो भरजा नानी भाई को, और कोई आश्रय नहीं है, खास बात ये तो अपने भगवान की भक्ति ऐसी नहीं हुई है, तो हमें ढूंढना चाहिए कि मन में हमने किसका आश्रय ले रखा है, किसको महत्व दे रखा है, किसका अभिमान है, पता नहीं लगता है, मनुष्य जब अभिमान के आश्रित होता है तो मैं कहां गलती करती हूं उसका पता नहीं लगता है, जैसे मदिरा पी करके मतवाला हो जाता है तो उसको ये ख्याल नहीं रहेगा मैं पागल हो गया हूँ मदिरा में, ये पता नहीं रहता, इसी तरह से धन धन आदि का अभिमान हो जाने पर पता ही नहीं रहता कि मैं धन के अभिमान से बड़ा हो गया हूँ, उसको खुद पता ही नहीं रहता, बेहोश हो जाता है, तो पहचान ये है कि अभी भगवान की वैसी भक्ति अनन्य भक्ति नहीं बनी है, तो कहेंगे भाई अभिमान है, इनकी जगह दूसरे का आश्रय है, नहीं तो आश्रय तो भगवान का लेते ही, सब आश्रय छूटते ही भगवान का आश्रय स्वतः आ जाता है, नहीं लो तो आ जाता, हम पृथ्वी का आश्रय लेते नहीं परंतु आश्रय पृथ्वी की रहते हैं, पृथ्वी को छोड़कर कहां जाएंगे, तो पृथ्वी के आश्रित हम होते हुए भी पृथ्वी के अधीन है ये मानते ही नहीं, हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, क्या कर लोगे, तो अभिमान कर लोगे तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, चरणों के शरण हो जाए। हम मान लें, संतों ने उदाहरण दिया है, पति प्रता रहे पति के पासा यो साहिब के ढिगरे दासा। जैसे पतिव्रता पति के पास रहती है, ऐसे दास भगवान के आश्रित रहते हैं। अपना अलग अभिमान है ही नहीं, अपना अपनापन नयपन भगवान के समर्पित कर दिया, बस मैं अलग कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। जैसा हूँ ऐसा, अच्छा हूँ तो मंदा हूँ तो भला हूँ तो बुरा हूँ तो भगवान का हूँ, नहीं बात प्रभु का हूँ मैं। भाइयों बहनों, इतनी सरल बात है, गीता की भी सार बात है, अंत में सर्व गुह्य तम कहा भगवान ने, ये गोपनीय बात है। तो क्या करे कि शरण हो जाए, कि क्या करे हमारे में अभिमान रहता छूटता नहीं, तो अभिमान छूटने के लिए भगवान से कहे कि नाथ हमारे से अभिमान नहीं छूटता है, अहंकार नहीं छूटता है, कृपा करो नाथ, पुकारो भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, तो भगवान कृपा कर दे। वो कहा होता भी लाद दे लदवा दे और लादन वाला साथ दे, सब नहीं हुई करेगा, बालक क्या करे रो दे तो वादी हो जाए, सब काम धंधा माँ का छूट जाए, बालक रो रहा है ऐसे ये रात करे, बस अनन्य भाव से मेरा तो कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये भाव है। पुकारो और भगवान को कहते रहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि आपके बिना मैं रह न सकूं, जैसे मीरा बहन ने कहा हरि बिना रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सुने देखा मैं ना रहो रे न जाए, चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बात नहीं सुहाती, कहीं मन लगता नहीं, भगवान कैसे मिले, कौरी कैसे है मिले सामरियो, जारी माने ओलू आवे दिन रात करे दिन रात भगवानी, भगवान कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। जैसे बालक से माँ दूर चली जाए तो रोता है, माँ माँ करता है, माँ कैसे मिले कैसे मिले, माँ आकर गोद लेती तो राजी हो जाता, माँ मिल गई, तो वो माँ के बिना व्याकुल होता है, यही बल है उस, और बल क्या क्या करे बालक, और ऐसे जीवन भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, हे नाथ पुकारे रात दिन, हरिया बंदी वन जो करिए कूक पुकार भगवान के लिए, कूक पुकार जैसे डाकू घेर दे किसी को रस्ते में और मारने लगे लूटने लगे तो क्या कर, बल है नहीं इतना उन पर विजय कर रही, तो पुकारे पुकारे रोए जोर से, तो दूसरे तो सुने कि नहीं सुने, कोई नजीक हो तो नहीं, कौन सुनता है, अरे भगवान तो सबके नजीक रहते हैं, डाकू लग जाए तो भगवान तो तत्काल आ जाए, तत्काल प्रकट हो जाए, सच्ची लगन होनी चाहिए, भीतर की लगन, भीतर का भाव होता है वो बड़ा विचित्र होता है, अपने में कोई बल नहीं और भगवान की तो आशा छूटती नहीं और अपना बल चलता नहीं, ऐसी अवस्था में होती है शरणागति, भगवान की आशा तो पूरी है, अपना बल चलता नहीं, अपने बल का भरोसा तो छूट गया, बल के भरोसा नहीं कर सकते, पर तो मिलना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना कि मति अति नीच ऊंच जुचि अच्छी, कैसी कहते ये अमय अमृत चाहिए जगजुरे न छाछी खाटी सा को मिलनी इतना अमृत मिल जाए, देवताओं को भी अमर करने वाला वो अमृत मिल जाए, ऐसे हमारी रुचि है। हमारी अपनी योग्यता हमारे को है नहीं, तो इस वास्ते को जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि दुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो अम्ब हिमा हिमा हिमा जैसे बालक माँ माँ करे, ऐसे गोस्वामी जी जानकी जी को माँ माँ माँ कर पुकारते कि माँ कृपा करो, माँ कृपा करो। निर्मल धोरे से भगवान के सिरे में चल पड़ो मैं। अरे जिस माँ ने शरीर दिया, जिस माँ ने शिक्षा दी, जिस माँ ने ज्ञान दिया, जिस माँ ने सब कुछ सिखाया, उसी माँ से कहो है वो जगन माता है। माँ माँ माँ माँ माँ सब काम हो जाता है। तो बल से नहीं होता है, निर्बलता से होता है, पर निर्बलता का अनुभव असली होता है अभिमान शून्य होने से। बीच में कुछ न कुछ अभिमान रहता है, तो अभिमान के रहते हुए अपने निर्बलता का अनुभव नहीं होता, बल्कि अभिमान आ सकता है। मैं तो कुछ कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, जप कर सकता हूँ, बड़ा तप कर सकता हूँ, बड़ा ऐसा ऐसा वो कर सकता हूँ। तो भगवान कहते कर ले भाई, तेरे मन की निकाल लगा ले जोर, क्या जोर लगा ले। दोरे बालक का जोर तो बाला नम रोजनम बलम पक्षीडाम बलम आकाशम, पक्षी को तंग करते उड़ जाएगा बस, आकाश ही बल है। ऐसे बालक क्या है, रो पड़े बस, यही बल है, यही ताकत है। विनाथ विनाथ विनाथ कर्म निरपेक्ष कहने का तात्पर्य अपनी शक्ति से हम नहीं कर सकते, अपनी ताकत से भगवान को वशीभूत नहीं कर सकते। साधनों से, विद्या से, योग्यता से, बुद्धि से, इससे हम भगवान पर विजय नहीं कर सकते। और ये होता है, हम जब ध्यान करते हैं तो जप करने का भी अभिमान आ जाता है, सत्संग करते हैं सत्संग का भी अभिमान आ जाता है, गीता पढ़ते हैं गीता का अभिमान, जहां जाए वहां भी आ जाता है। अब क्या करें, तो पुकारो भगवान को, और क्या करें। हे नाथ मैं तो अभिमान से बच नहीं सकता, क्या करो। हे नाथ पुकारो, भगवान कृपा करने के लिए लालच है और चाहते हैं करूं कृपा। कृपा क्या, मूर्ति कृपा मई है कोई, पर अभिमान को आग लगानी चाहिए, भगवान को रोक देता है। ये बात तो अभिमान न करे तो कैसे दूर हो गए ना, थे ना पुखर हो, और क्या करें। अपने शक्ति से भगवान पर अधिकार नहीं जमा सकते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार, सुना ही मैंने निर्बल के बलराम, तो निर्बल शरीर से स्थित हो जाए बीमार हो जाए ये नहीं है, बल्कि अभिमान ना हो वही निर्बल है। अपने में निर्बलता का अनुभव होता है, हमें हम बल से कुछ कर नहीं सकते, परंतु निर्बलता का अभिमान तब होता है जब अपना सब बल भगवान में लगा दे। अपना बल है, अपनी योग्यता है, अपनी बुद्धि है, अपना तन मन वचन है जो कुछ है सामग्री है समझ है समय है शक्ति है सामर्थ्य है उसका भरोसा हमारे जमींदार है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है दूसरा न कोई है ना। आधा तो हम लोग समझते हैं कि भगवान है सब पर ये नाथ में आपका हूँ आपका हूँ पर दूसरा न कोई यहाँ फैल हो जाते हैं। हमारे पास धन है हमारे पास विद्या है मेरे पास योग्यता है कुछ न कुछ अपने पास सबका है दूसरा न कोई ये कमी है। बोल न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते पर वो नहीं था के हरि हो या तो मैं जानू सदा जिसके कोई नहीं होता है उसे भगवान होते हैं। जिसका कोई नहीं गोस्वामी जी महाराज कहते हूँ हारो बहुत जतन करी अतिशय प्रबल अजय मेरा मन बुद्धि इंद्रिया इतने है कि मैं हार गया इनको बस में कर लो तो काम कर करके मैं हार गया। और तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बन गए आप कृपा करो तो होगा बड़ा मेरे बल से तो नहीं होता ऐसे अनुभव ये है निर्बलता निर्बल के बगैर आओ मेरा कोई नहीं कोई ना मैं हूँ तेरा कोई है तो मैं क्या हूँ अभी इसमें उससे काम कर ले तेरे पास कोई है तो अपने कोई नहीं है आप हो सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है कभी नहीं है किंचित मात्र भी नहीं है कोई सहारा नहीं है तू ही एक सहारा है ऐसे अनन्य भाव हो जाए इसका नाम नहीं बलता अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं अपनी योग्यता किंचित मात्र भी अभिमान नहीं अपने भजन के भी अभिमान नहीं है भजन बहुत हुआ है। हनुमान जी महाराज जो भक्ति के आचार्य है वो कहते हैं जानो नहीं को जनो भजन उपाय मैं तो भजन जानता नहीं उपाय जनता वो है उनके भी दूर नहीं बोलते हैं सच्ची कहते हैं मैं क्या वजन जानता हूं जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी को लाने गए तब चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी थोड़ा बल कह दिया मैं हेरा कर सकता हूँ यो ले हूं, यो ले हूं। तो महाराज कालनंदी के बस में हो गए उनको क्या ज्ञान ले रहा था क्या मंत्र ले रहा था क्या सीख रहा था कालनंदी के स्नान कर जाओ जब भी कराओ हम मंत्र रह गए वहां मकरी में चलता है महाराज मंत्र दिया गया राक्षस है तो कह दे मंत्र दो दक्षिणा पहली दे दू आवेट हो गया राक्षस मर गया वे तो बल भागी चले ना इस वास्ते वहां संजीवनी का पता नहीं लगा पहचान नहीं सके तो उठा गए पर्वत को ही पंजे को से पता नहीं और महाराज भरत जी जैसे संत के लोग मान लेते सब लगाए वो प्रदर्शन चले प्रबंध शुद्ध बल बाकी मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूं तो बल से है हनुमान जी का क्या बिगड़ा है कि बल बल का अभिमान पहले वो बिगड़ गया और कह दिया कि तुम्हारे को बाण पर सवार कर पहुंचा दू और मस्जिद देकर मैं हूं मेरे पास पर्वत है ये बाण पर फिर याद आएगा भाई भगवान का भाई है ये। तो अभिमान छूटा, महाराज आप गिरु से मैं चले जाऊंगा। वहां भी अभिमान वो निकल गया, अभिमान निकलता हुआ अभिमान बोला है वहां कि मेरे पास से पान कैसे चलेगा। ये अभिमान ये साफ हो गया। जहां कहीं हमारे अभिमान आता है ऐसी बात होती है। मेरे अभिमान आते ही भगवान की सब शक्तियां आकर कृपा करने लगती है, सब शक्तियां उसका प्यार करती है, पालन करती है, रक्षा करती है, सब शक्तियां आ जाती है। अलौकिकता प्रत्यक्ष होती है। ये बात हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे, कृपा करो नाथ कृपा करो, हे प्रभु हे प्रभु। बहुत अवगुण किए और भगवान के देखते देखते भगवान के सामने रहते हुए कितनी कितनी बुराइयां की है, कितना अभिमान किया है। अपनी बुराई को अपने अवगुणों को लोगों से तो छिपाते हैं, पर अंतरी अब भगवान से क्या छिपा लेंगे। मन में बात पीछे उठती है जो पहले उठने में विचार होते ही भगवान जानते हैं, वो तो भीतर विराजमान है। अब छिपाने में से ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं भगवान को पुकारे। निर्मल वैभव राम पुकारे हो और विपुल सुता निर्मल था फिर तभी आए तो भगवान भी निर्मल रहते बसंत रूप है। श्याम हाथ से साड़ी वो पकड़ी, दांतों से पकड़ी, भगवान पकड़ ली। अपमान हुआ, मरे हुए कुत्ते को जैसे घसी थे वैसे केस पकड़ के लिए सभा में कैसे था। वो समझते थे कि भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े योद्धा मेरी रक्षा करने वाले, तब तो ये दशा हुई। सबसे मेरा देना अब मेरा कोई नहीं है, अरे मैं हूँ अब मैं हूँ। दस हजार गज बल घटियो, अरे घटियो दस गज शीर सारी बात ढेर लग गया ढेर सभा पर सारे उतार जाए साड़ी आप साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी है कि नारी है साड़ी है क्या ये कोरी साड़ियों के साड़ियों का पुंज है, कोरी साड़ियां इकट्ठी हुई है कोरी सब साड़ियों के बीच स्त्री है कि स्त्री के बीच नारी है, साड़ियां ही साड़ियां है, ये साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। अनंत है ना भगवान, तो अनंत की कृपा भी अनंत होती है, तो उसका तीर भी अनंत हो गया। कब हो गया भगवान का सारा लिया। भक्ति में एक बात मुख्य है, उसे भरोसा केवल भगवान का और किसी का भी भरोसा ना हो तो भक्ति हो जाती है। थोड़ा भी भरोसा दूसरा रहता है तो वो भक्ति वैसी नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं है कि भजन करते हैं भक्ति है ये नहीं, भक्ति पूर्णता नहीं भाई। जब दूसरी किसी का सहारा है वो मानस जो अभ्यभिचारी भक्ति होती होती व्यभिचार दोष नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज का भरोसा है ये व्यभिचार दोष है, ये दोष नहीं होना चाहिए। और करते हैं भक्ति राम इतना उच्चारण किया हुआ भी निरर्थक नहीं जाता, उतना भी लाभ होता है। इस बात भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल निशी दश हो सब ठीक है। तो मंगल होता है पर सादर सुमरण से न रख रही तो भव बार भोपद ही होता रही। वत्सपदम पदम लिखा है भागवत में, गोपद लिखाया गाय का खुर है उसमें पानी भरा हुआ, भागवत में छोटे बछड़े का पग है मिट्टी में उसमें पानी भरा हुआ। संसार समुद्र हो जाता है, कितना संसार समुद्र रहता है भगवान की कृपा के देखने से, बछड़े के खुर में पानी हुआ इतना सा समुद्र हो जाए, संसार समुद्र इतना सा हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। अपार असीम भगवान है, असीम कृपा है, ऐसी बात ऐसे भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ, कहते ऐसा प्रेम नहीं होता तो बोले पुकारते जाओ, पुकारते पुकारते नकल से ऐसा भी बने, नकल करते करते भी ऐसा हो जाएगा, वो भी होगा कृपा से, अनन्यता भी कृपा से होगी, कृपा का भरोसा है, पुकारो हरदम, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कभी हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो है। क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं कौन बतावे, तो एक आप ही होगा सिवाय आपके और मेरा कोई था नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं। उमा राम समान जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को नाए, भगवान के समान हित करने वाला ना गुरु होता है ना माँ होती है ना बाप होता है ना भाई बंधु होते कुटुंब भी होते, वैसा हित करने वाला कोई हुआ नहीं हो सकता ही नहीं। जिसके कुछ भी चाहना होती है वो दया नहीं कर सकता, क्षण भी नहीं हो सकता और अनन्य भक्त भी नहीं हो सकता और उद्धार भी नहीं कर सकता, भगवान की शरण हो जाएगा। अपने बल का भरोसा साधन का भरोसा योग्यता का भरोसा विद्या का भरोसा धन का भरोसा किंचन मात्र भी न रहे, तब ठीक होता। अपने मन में किसी का भरोसा न रखने से भगवान का भरोसा आ ही जाता है और वो सब काम कर ही लेता है, इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय ले। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारता रहो पुकारती रहो, और हम कर ही क्या सकते हैं, बच्चा माँ माँ के सिवाय और क्या क्या उद्योग करेगा, वो क्या परिश्रम करेगा माँ माँ गए और क्या करेगा और कुछ कर नहीं सकता, ऐसे जीव में क्या ताकत है, केवल भगवान को पुकारे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़ तमेव तमेव सर्व मम देव देव, सब कुछ ये नाथ है तो आप ही हो, माता भी आप हो पिता भी आप हो भाई भी आप हो कुटुंब भी आप ही हो धन भी आप ही हो विद्या भी आप ही हो योग्यता भी आप ही हो, मेरे तो जो कुछ है आप को ही बस, केवल आपके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है मेरा कुछ भी नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, तो प्रभु की कृपा सब कुछ कर देती है। देरी तभी तक लगती है जब अपने में कुछ अभिमान का लेश भी रहता है, नहीं तो तत्क्षण हो जाए। तो क्या करें, पुकारे और क्या करें, भगवान को पुकारे, अपने को देख ले कि मैं क्या कर सकता हूं, कितना बल है, कितनी योग्यता है, कितनी विद्या है, कितना साधन है, इसके बल पर मैं भगवान को अपना मानू, अपना कर सकूं। तो वास्तव में कुछ भी अपने पास में शक्ति नहीं मालूम देती, कोई ताकत नहीं मालूम देती, केवल ये भगवान का है। अब दूसरे का सहारा लेता है, यही गलती करता है। भगवान के मेरा होकर के तू दूसरे का सहारा लेता है, ये गलती होती है। मान रही हो अभी विचार है न भक्ति योगी न सही होती है। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी, कुछ भी कामना नहीं हो तो भजन करो भाई, केवल और कोई इच्छा नहीं है, किंचन वादी भी कोई चाहना नहीं है, और दुख से दुख आ जाए तो उसमें आनंद मानता है। भक्ति सारे लोग कहते हैं कि महाराज ये दुख का पहाड़ चढ़ा दो हमारे ऊपर, केवल दुख ही दुख, तो संसार का आश्रय छूट गया, अब तुम भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा हो जाए फिर वह काम होने में कोई देरी नहीं लगेगी। को प्रभु को पुकारो भाई, प्रभु पुकारो भीतर से, रातों जग करके नींद उड़ जाए, क्या करूंगा, कितने वर्ष हो गए, अपने को विचार करना चाहिए हम कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, पद गा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, एकादशी आदि का व्रत कर रहे हैं, गंगा आदि का स्नान कर रहे हैं, ये एक एक चीज विलक्षण विलक्षण है, बड़ी बड़ी महिमा है, और हम कर रहे हैं, बात क्या है, तो कमी क्या है, कि हमारे अनन्य भाव की कमी है। भगवान के एक मान करुणा निधान की जो प्रिय साकी जाके गलती न आने की, ये हमारी गलती है, इस गलती को सुधारो, नहीं सुधरे अपने बल नहीं सुधरे तो पुकारो कि भगवान ये भी आप ही दो कृपा करो, जो हमारे और का आश्रय न रहे, केवल अनन्य भाव से आपका भक्त बन जाओ। गीता में भगवान कहे कि यो यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धयार्थति, वो श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता की भक्ति चाहता है उसकी उस देवता में अनन्य भक्ति मैं कर देता हूं। तो अन्य देवताओं में भक्ति भगवान कर देते हैं, श्रद्धा कर देते हैं,